20% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 11 dzień czerwca, minęła 17. Justyna Mączka, Filip Jarek, czas na serwis. Bez skierowań na fizjoterapię, taką możliwość zapowiada minister zdrowia, a chodzi o dolegliwości, na które najczęściej skarżą się pacjenci. Ostry spór o kolor kopert postojowych dla osób niepełnosprawnych toczy się w Krakowie. Niewykluczone, że sprawa trafi do sądu. Nie będzie zarzutów dla motorniczego. Wczoraj we Wrocławiu pod tramwaj wpadła kobieta. Zginęła na miejscu. Bóle kręgosłupa czy schorzenia przewlekłe, takie jak stwardnienie rozsiane. Między innymi w tych przypadkach pacjenci nie będą musieli mieć skierowania, żeby pójść do fizjoterapeuty. Takie rozwiązanie chce wprowadzić minister zdrowia Łukasz Szumowski. Poinformował, że po wakacjach w 20 ośrodkach w kraju będzie prowadzony pilotaż opieki fizjoterapeutycznej. Najczęściej na co narzeka pacjent w Polsce? Bolą go po prostu plecy. Tak naprawdę jak pomóc pacjentowi wie fizjoterapeuta. I on powinien prowadzić i zaproponować pacjentowi odpowiednią formę. W związku z tymi najbardziej powszechnymi schorzeniami już pacjent nie będzie musiał najpierw iść po skierowanie do lekarza rehabilitacji, a potem do fizjoterapeuty, tylko bezpośrednio. To pozwoli na skrócenie jakby tej ścieżki dostępu do rehabilitacji. Kolejki do rehabilitantów są bardzo długie. W tej chwili na zabiegi czeka ponad 1,5 miliona Polaków, dodaje prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk. Mamy nadzieję, że w 2020 roku polscy pacjenci będą mieli możliwość już korzystania z fizjoterapii, z rehabilitacji bez kolejek. Ten czas skróci się w zdecydowany sposób. Wyniki pilotażu mają być znane pod koniec roku. Likwidacji skierowań na część zabiegów rehabilitacyjnych można się spodziewać wiosną. W serwisie Trójki przenosimy się teraz do Krakowa. Tam trwa spór o koperty postojowe dla osób niepełnosprawnych. Dokładnie chodzi o ich kolor. Konserwator zabytków uważa, że nowe, niebieskie koperty są niezgodne z ustawą o ochronie zabytków. Miejscy urzędnicy przekonują, że mogą być tylko takie i powołują się na wytyczne Ministerstwa Infrastruktury. Sprawie przyjrzał się Paweł Pawlica. Problem dotyczy co najmniej kilkudziesięciu miejsc do parkowania dla niepełnosprawnych w historycznym centrum Krakowa wpisanym na listę dziedzictwa UNESCO. Trwa jeszcze kontrola, ale wojewódzki konserwator Jan Janczykowski, powołując się na ustawę o ochronie zabytków, nie kryje, że na niebieskie koperty w okolicach rynku i na Kazimierzu się nie zgodzi. O bardzo jaskrawym kolorze zakłócający odbiór zabytku, który jest w tle, to przecież nawet ustawa przewiduje tu sankcje karne. Z kolei, jak przekonują urzędnicy z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, nie mogą pomalować miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na inny kolor. Nie możemy oprzeć się na tym, że konserwator uważa, że malowanie powinno być inne, bo przepisy tego nie dopuszczają. Malowanie ma być po prostu niebieskie. Mówi Michał Pyclik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Sprawa prawdopodobnie trafi do sądu, który będzie musiał zinterpretować sprzeczne przepisy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Motorniczy, który wczoraj we Wrocławiu śmiertelnie potrącił starszą kobietę, nie usłyszy zarzutów. Mężczyzna, który ostatnią dobę spędził w policyjnym areszcie, może wyjść na wolność. Pracownik MPK tłumaczył, że nie zauważył, iż na przystanku pod koła pojazdu wpadła 78-latka. Rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Agnieszka Korzeniowska. Z takim przypadkiem się jeszcze nie spotkaliśmy, żeby motorniczy się nie zorientował, że doszło do wypadku. No wszyscy bardzo chcemy ustalić, co się wydarzyło. No mamy nadzieję, że wnioski pomogą nam uniknąć w przyszłości tego typu zdarzenia. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że ta pani wyszła zza autobusu, po prostu się wychyliła, ale w taki sposób, że trafiła w bok tramwaju. Być może z uwagi na to motorniczy nie zauważył, co się wydarzyło. Pani dostała się po prostu pod tramwaj. Motorniczy pracował we wrocławskim MPK od 4 lat. Jak tłumaczył, nie zauważył kobiety i pojechał dalej. O wypadku dowiedział się dopiero, kiedy był w centrum miasta. Po kilku latach nieobecności wraca konkurs na interpretację piosenek z repertuaru Marka Grechuty. Pierwszy etap odbędzie się w Krakowie, kolejny w Świnoujściu, gdzie Grechuta regularnie występował. Tam zaśpiewają finaliści i laureaci. Zgłaszać do konkursu można się do 10 lipca. Jakub Baran z Fundacji Korowód imienia Marka Grechuty podkreśla, że organizatorzy są otwarci na odważne pomysły. Doświadczenia poprzednich konkursów pokazywało, że właściwie każda stylistyka była już reprezentowana w sensie takim, że zgłaszali się od hip-hopowców przez rockowców, no do klasycznych składów takich balladowych, ale też chóry, też soliści. Mieliśmy bodaj Peruwiańczyków, czyli taki dwuosobowy skład rzeczywiście dwóch Indian klasycznych. Mieliśmy hiszpańskie interpretacje. Niechętni muszą przygotować dwa utwory z repertuaru Marka Grechuty. Szczegółowe informacje są na stronie stronie grechutafestival.pl. W Trójce skrót informacji o 17.30. Adam Malecki w studiu. Dzień dobry. Co dobrego, Adamie? Same dobre rzeczy. Wciąż czekamy na informację o Kamilu Gliku, bo nie wiadomo, czy będzie mógł pojechać na mundial. O godzinie 16 miał mieć badanie w Nicei, więc teraz podczas konferencji prasowej, która rozpoczyna się właśnie na Stadionie Narodowym, powinniśmy dowiedzieć się więcej. Chociaż przed chwilą rozmawiałem z rzecznikiem prasowym, powiedział, że wciąż czekają na informacje. A więc dreszczowiec do samego końca. Trzymamy kciuki za dreszczowiec chwilę. Podbijany przez media. Już tylko jeden mecz i Polacy wylecą do Rosji na Mistrzostwa Świata. W ostatnim spotkaniu przed mundialem zagramy z Litwą, rywalem, który sprawdzał formę Polaków także 2 lata temu, tuż przed Euro 2016. Wówczas kończyło się remisem 0-0 i było ostro. Po starciu z jednym z rywali urazu nabawił się przecież Kamil Grosicki. Także jutro nikt nie będzie się oszczędzał i odstawiał nogi, przekonuje bramkarz Łukasz Fabiański. Ja myślę, że jeżeli człowiek pozwala sobie na takie traktowanie meczów, to raczej na tym tylko straci niż skorzysta, więc takie mecze są po to, żeby przede wszystkim budować jakby tą drużynę, budować atmosferę, pracować nad jak najlepszą grą. Jeżeli ktoś podchodzi na zasadzie gierki, no to w ogóle mija się sen. Tak więc my jako zespół na pewno potraktujemy to wszystko poważnie. Jutrzejsze spotkanie na Stadionie Narodowym z Litwą. Początek o godzinie 18. Ciekawostka. Gościem meczu będzie Robert Kubica. A Kamil Glik przebywa w Nicei. Patryk Vieira także. Były wybitny piłkarz reprezentacji Francji i Arsenalu Londyn został trenerem Nice. Będzie to jego pierwsza praca z seniorami w Europie. Przez ostatnie 2 lata pracował za oceanem z New York FC. Tyle o piłce. W tenisie wciąż pewnie świętuje Rafael Nadal. Hiszpan wczoraj wygrał po raz 11 French Open i po raz 17 triumfował w turnieju Wielkiego Szlema. Nadal, który nie potwierdził jeszcze, czy zagra w Wimbledonie, pozostaje rzecz jasna liderem światowego rankingu. Wyprzedza Szwajcara Rogera Federera i Niemca Aleksandra Zweriewa. Najwyżej notowanym polskim tenisistą jest Hubert Hurkacz, który awansował aż o 67 pozycji. Zajmuje 121 miejsce. To efekt oczywiście wczorajszego zwycięstwa w Poznań Open. Kamil Majchrzak jest 191, a Jerzy Janowicz 199. Wśród pań na prowadzeniu także triumfatorka turnieju Rolanda Garrosa, Rumunka Simona Halep, a za nią reprezentująca Danię Karolina Woźniacka oraz Hiszpanka Garbin Muguruza. Agnieszka Radwańska spadła od wielokaty, jest 31, 78 Magda Linet. Coraz bliżej pierwszej setki jest Magdalena Fręch, która awansowała na 136 miejsce. Polka spisuje się bardzo dobrze także w turnieju WTA w Nottingham. Awansowała do drugiej rundy po tym, jak pokonała 6-2-3-6 i 6-3 Chinkę Cai Cai Zeng. W Stuttgarcie gra za to Marcin Matkowski. On występuje w grze podwójnej w parze ze Szwedem Robertem Lindstedtem. Wygrali w 2 setach z Niemcami i zagrają w ćwierćfinale. Zdaje się, że chyba trochę tutaj wygląda inaczej sytuacja. Magdalena Fręch awansowała ze 136 na 119 miejsce. Brawo! Brawo! Fanfary. Jeszcze będę musiał cię poprosić, bo naprawdę, no pięknie wymówiłeś. Jak nazywa się pani Chinka? Mogę wrócić do tego. Nie śmiejemy się z nazwiska, no bardzo chcę. Proszę cię bardzo. Cai Cai Zeng. Pięknie, pięknie. W najbliższych dniach proszę spodziewać się niewielkiego ochłodzenia. Temperatury nie będą przekraczać 30 stopni. Najchłodniejszym dniem w tym tygodniu ma być... W tym tygodniu? Tak. No to piątek. Środa. Kiedy na termometrach pojawi się od 19 do 23 stopni, w weekend znów skwar i ponad 30 stopni, ale do piątku jeszcze trochę mamy. Najbliższa noc deszczowa na południu, wschodzie kraju, na krańcach wschodnich burzowa. Temperatura minimalna od 10-13 stopni na północy do 15-17 na południu kraju. Jutro Polska pogodowa podzielona na pół, od Łodzi na południu deszczowo, a na południowym wschodzie także burzowo. Na północy pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna od 22 do 26 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich od 18 do 21. Trzeba sprawdzić pogodę 19 czerwca w Moskwie, jak będziemy grać z Senegalem. Sprawdzimy. Dobrze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ruszaj z dopingiem. To nie pobite gary. Saturn rozdaje sam bary. Saturn rozdaje sam bary. Kupując telewizor, soundbar dostaniesz w zestawie. Na przykład do Smart TV LG 65 cali, 4K Ultra HD, klasa A, matryca OLED za 9999 zł. Dodajemy soundbar LG o wartości 799 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Marian, a na takie upały to by się lodówka przydała, nowa. No, Barbara, dobrze mówisz, dobrze. A jakby jeszcze dodawali taki fajny blender sportowy? No to może nawet byśmy zaczęli sporty uprawiać, Barbara. Marian. To się dobrze składa, bo teraz w Media Expert do wybranych lodówek No Frost dodajemy mocny blender sportowy o wartości 200 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 12 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 12 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Są kibice, jest akcja! Teraz płacisz ceny pół, a drugie pół za roku pół! Nawet w 10 ratach! Na przykład za laptop HP z procesorem Intel Celeron zapłacisz tylko 650 zł, a drugą połowę spłacasz po pół roku w ratach. RRSO na dzień 25 maja wynosi 10,34%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Regulamin na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 12 minut po godzinie 17. Mówiliśmy o najnowocześniejszym systemie antydronowym, który dziś zaprezentowano na bocznym boisku Legii Warszawa. No i odezwali się sceptycy. Pan Marek napisał do nas z Wrocławia. Przydałoby się opracować system wykrywania wnoszonych rac na stadion. Ależ pan wymagający. Wszystko od razu, wszystko od razu. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji, dyspozycji do godziny 19, a my prosiliśmy o wspomnienia związane z panem Romanem Kłosowskim. Chciałbym kilka słów wspomnień, jakie miałem okazję przeżyć z panem Romanem Kłosowskim. Jestem mieszkańcem Gorzowa Wielkopolskiego i już z dobrych, myślę, 17-16 lat temu miałem taką historię. Mieliśmy fantastyczną nauczycielkę języka polskiego, panią Lucynę Gruszewską, która bardzo dbała o nasz rozwój kulturalny. Nasza pani polonistka, wiedząc, że pan Roman będzie w Gorzowie, zaprosiła go na spotkanie z uczniami. Pan Roman znalazł czas dla wszystkich młodych osób, odpowiadał z pełnym zaangażowaniem na pytania i jest to takie, myślę, że pokazuje, jakim człowiekiem był pan Roman. Nie wywyższał się, znajdował czas na spotkania z młodymi osobami i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży żal po stracie tak wielkiego aktora. Pan Krzysztof słucha nas w Wielkiej Brytanii i napisał, a ja pana Romana bardzo sympatycznie wspominam z filmu Klemens i Klementynka. Życie mi się tak ułożyło, że poznałem w bardzo takich humorystycznych okolicznościach pana Romana Kłosowskiego. W 1992 roku byłem na takim obozie narciarskim młodzieżowym w Tyliczu koło Krynicy i schodząc już ze stoku pomogliśmy człowiekowi, który był ubrany w taką dosyć wielką kurtkę, duży kapelusz i nie poznaliśmy go, ale on był zakopany w takiej zaspie, Ładą, Samarą i mogliśmy po prostu wypchać ten samochód z kilku tam chłopaków. Kiedy pan Roman wyszedł z tego samochodu, zorientowaliśmy się, że to jest pan Maliniak. Ucieszyliśmy się niezmiernie, a o tym swoim takim żargonem warszawskim do nas mówi, wy pomogliście mi, to ja pomogę i wam, wy byliście dla mnie dobrzy, to ja będę dla was dobry, coś takiego rzucił i poczęstował nas radzieckim szampanem. Szampańskoje, ingryskoje było bardzo modne i wspominam to do dzisiaj, chwalę się znajomym, że piłem szampana od pana Kłosowskiego. Mam taki wewnętrzny zaszczyt i jest mi dzisiaj naprawdę smutno i naprawdę dzisiaj napiję się szampana za to, żeby mu po tej drugiej stronie lustra było tak dobrze, i żeby był tak fajnym człowiekiem optymistycznym, jak był tutaj. Bardzo dziękujemy za te głosy. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Proszę do nas pisać, proszę dzwonić do godziny 19. W serwisie Trójki padła bardzo ważna informacja. Po kilku latach nieobecności powraca konkurs na interpretację piosenek z repertuaru Marka Grechuty. Bardzo dobra wiadomość. Jest kraj, wszystko wszystkim wydaje się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najmłodsze. Ciężki jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najprostsze. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się jeszcze złe. I dla tych, którzy lubią chleb zdrowy i twardy, i dla tych, szczęście odbiera, zabiera wróg, i dla tych, którzy noszą zegary w lombardy, i dla tych, którzy tańczą, gdy inni już padli z nóg. Jeszcze pożyjecie, poecie prawdy, jeszcze pożyjecie, padając z nóg. Zobaczycie jeszcze, jak inni wstają, jakby ich prowadził taki sam Bóg. Jeszcze pożyjecie, poeci prawdy, jeszcze pożyjecie, padając z nóg. Zobaczycie jeszcze, jak inni wstają, jakby ich prowadził taki sam Bóg. Mały jest kraj, wszystko wszystkim wydaje się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najmłodsze. Ciężki jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najprostsze. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się jeszcze złe. I dla tych, którzy lubią chleb zdrowy i twardy, i dla tych, którym szczęście odbiera, zabiera wróg, dla tych, którzy noszą zegary w lombardy, i dla tych, którzy tańczą, inni już padli z nóg. Wraca konkurs na interpretację piosenek z repertuaru Marka Grechuty. Zgłoszenia do 10 dnia lipca, a wszystkie informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie grechutafestival.pl. 17 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. A my zmieniamy temat. Ciąg dalszy poszukiwań szczątków generała Emila Fildorfa Nila i rotmistrza Witolda Pileckiego. Tym razem archeolodzy i historycy z Instytutu Pamięci Narodowej śladów po bohaterach antykomunistycznego podziemia będą szukać w dawnym więzieniu i areszcie przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. To właśnie tu wykonano wyroki śmierci na rotmistrzu Pileckim i generale Nilu. Przypomnę, że poszukujemy zarówno szczątków ofiar zbrodni niemieckich, jak i zbrodni komunistycznych. Profesor Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Z taką myślą tutaj pracujemy i będziemy pracować jeszcze, myślę, nie raz, bowiem to jest to obszar ogromny. Na czym te największe trudności polegają, jeżeli chodzi o pracę archeologiczną właśnie w tym miejscu? No przede wszystkim jest dużo różnych instalacji. Adrianna Wojciechowska, archeolog. Musimy uważać na to, żeby nie uszkodzić zarówno kabli, jak i rur, które idą zaraz pod ziemią. Bardzo często są też różnego rodzaju architektoniczne pozostałości. Studzienki, tak, różnego rodzaju jakieś pozostałości po tunelach. My musimy wszystkie te instalacje odkryć i pracować jeszcze pod nimi. Ej! Ej! Szef! Czy zespół, który tutaj będzie pracował, używa bardziej takich, można powiedzieć, tradycyjnych metod, czy też jakieś nowe rozwiązania wchodzą w grę? Patrzycie jakoś w głąb przy pomocy elektroniki, georadarów i tak dalej? Elektronika, georadary, wszystkie te urządzenia są ważne, potrzebne i one są stosowane przez nas. Tyle tylko, że one się zupełnie nie sprawdzają na terenie takim jak tutaj, bowiem mamy do czynienia z jednym wielkim zakłóceniem struktury Ziemi i żadne urządzenie nie jest tam w stanie wskazać nic więcej. Nie ma innej możliwości, jak taka praca żmudna, praca łopatami, schodzenie niżej do właściwego poziomu, do poziomu tak zwanego calca, czyli obszaru naturalnej Ziemi. Dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, że są albo też nie ma szczątków ludzkich. Pracują zarówno historycy, jak i archeolodzy. Staramy się przebadać jak największy obszar, bo nie zawsze źródła historyczne mówią nam o dokładnym miejscu. A jeśli już archeologom uda znaleźć się jakieś szczątki, to jak będzie wyglądała ich identyfikacja? To znaczy tak, nimi się zajmuje najpierw lekarz sądowy i antropolog. Tomasz Borkowski, naczelnik Wydziału Poszukiwań Instytutu Pamięci Narodowej. Którzy je wstępnie oczyszczają, identyfikują, jaki to jest rodzaj kości, z jakiej części ciała i tak dalej. Próbują te szkielety, czasami się udaje tam jakoś nieco poskładać. Tylko następnie są pobierane próbki DNA tych kości, zębów, jeśli się uda takie znaleźć. No i potem się porównuje te profile DNA z profilami najbliższej rodziny. W ten sposób się identyfikuje. Bardzo często dostaję to pytanie o możliwość pogrzebania tutaj gdzieś na tym terenie szczątków generała Nila, ale także szczątków pana rotmistrza Witolda Pileckiego. Ja wielokrotnie mówiłem, że sądzę, że obaj zostali pogrzebani na terenie Łączki, ale tej możliwości tutaj całkowicie wykluczyć się nie da. Czy pani zdaniem tutaj gdzieś można znaleźć szczątki generała Nila? Ciężko stwierdzić. Tutaj to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Po to są te prace, żebyśmy właśnie mogli odpowiedzieć później na to pytanie. A oto, jak będą wyglądały prace naukowców z IPN na terenie dawnego aresztu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, gdzie powstaje też Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, pytał Mariusz Krzemiński. Niebawem w Trójce, Europa od kuchni, Ernest Zozuń i pytanie, czy Brexit można jeszcze odwołać? Już teraz, Hunger, Florence and the Machine. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Minuty po godzinie 17, a my dziś wspominamy największe, najważniejsze role Romana Kłosowskiego i jego samego jako aktora, człowieka. Takie mam małe wspomnienia a propos pana Romana Kłosowskiego. Miałem przyjemność z panem sympatycznym aktorem podczas pierwszego finału Wielkiej Orkiestry. Oni, pan Roman, panią Zofią Czerwińską chodzili, rozdawali autografy i w ten sposób zbierali dla Jurka Owsiaka pieniążki na Wielką Orkiestrę. Bardzo sympatyczne spotkanie, bardzo otwarty człowiek, miły. No, po prostu taki swój gość. Szkoda człowieka, szkoda, że tacy ludzie odchodzą. Bardzo dziękujemy panu za to wspomnienie. 2 2 7 3, proszę zadzwonić do Darka, także zd3@polskieradio.pl. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. It's To spowalnia naszą gospodarkę i odkłada na później naszą przyszłość. Przedsiębiorcy nie mogą inwestować. Farmerom i szpitalom brakuje rąk do pracy. Ludzie nie są w stanie zaplanować swego życia. Mówi szef organizacji Best for Britain, Lord Mark Mulock Brown. I przekonuje, że należy odwołać Brexit. Ale czy to możliwe? No, z punktu widzenia formalnego ciężko to sobie wyobrazić. Kamil Zajączkowski, Uniwersytet Warszawski. Ponieważ rozpoczął się artykuł 50 traktatu lizbońskiego, a więc wszystko jest w toku. Z punktu widzenia formalnego już nie da się zatrzymać tego procesu. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że jest to proces polityczny. I w wymiarze politycznym nie ma jasnej odpowiedzi. I jako, że w kontekście politycznym nie ma jasnej odpowiedzi, no to w kontekście politycznym ruszyła właśnie oficjalna kampania domagająca się drugiego referendum w sprawie Brexitu. Organizacja Best for Britain apeluje, by jesienią parlament powiedział... I by odbyło się drugie referendum, a Brytyjczycy dostali szansę na odwołanie wyjścia z Unii Europejskiej. Głosowanie miałoby się odbyć jeszcze przed marcem przyszłego roku, a więc przed datą planowanego rozwodu z Brukselą. Część osób mówi, że to drugie referendum powinno też zapytać, czy jesteśmy za wyjściem, czy za pozostaniem Wielkiej Brytanii w strukturach unijnych. Część osób mówi, że te pytania powinny być tak zadane, żeby pokazać, że to referendum pierwsze odbyło się w pewnych takich niejasnych warunkach, że ludzie nie mieli do końca wiedzy, czym jest Brexit, na jakich zasadach działa. A jeszcze część osób uważa, że to referendum powinno decydować o tym, żeby ten okres przejściowy był dłuższy. Bo to jest chyba jedyna taka realna możliwość, żeby ten okres przejściowy, który został już wynegocjowany pomiędzy Unią a Wielką Brytanią, który ma trwać od wiosny 2019 do końca 2020 roku, był dłuższy, niektórzy nawet mówią do końca 2022 roku. Co prawda na razie obowiązuje ta dewiza, Brexit means Brexit. Ale jak mówiliśmy, to także proces polityczny, a polityka... No właśnie. Partia Pracy bardzo mocno popiera postulaty proeuropejskie. Natomiast ciekawsze jest, że w samej Partii Konserwatywnej dzisiaj nie mamy jednolitego stanowiska. Co okazało się podczas konferencji jednej z grup nacisku związanych właśnie z Partią Konserwatywną. Jest ryzyko, że ostateczny układ nie będzie dla nas dobry, ostrzegał Boris Johnson. Szef dyplomacji, przekonany, że wokół nie ma kamer i mikrofonów, mówił gościom konferencji szczerze. Londyn może skończyć się w przedpokoju Unii. Bez wolności handlowej, bez możliwości ustalania ceł czy własnych regulacji. Te słowa nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego. Podczas konferencji panował zakaz nagrywania. Ktoś jednak wniósł dyktafon i przekazał portalowi BuzzFeed nagranie. Nagranie, na którym Boris Johnson wyraża przekonanie, że gdyby zamiast Theresa May negocjacje prowadził Donald Trump, to tu cytat, można by gdzieś zajść. Do tego atak na ministra skarbu Philippa Hammonda. Jego departament jest według Johnsona sercem obozu chcącego pozostać we wspólnocie. Boris Johnson oskarża Ministerstwo Skarbu, że uniknięcie początkowych trudności jest dla niego ważniejsze niż ewentualne długofalowe korzyści. Bo Johnson przyznaje na taśmach, że w krótkiej perspektywie negatywne efekty wychodzenia z Unii są nie do uniknięcia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ten proces brexitowski jest wykorzystywany do wewnętrznych rozgrywek zarówno przez Partię Konserwatywną, jak i Partię Pracy, a jeszcze dodatkowo przez przeciwników w samej Partii Konserwatywnej przez przeciwników pani premier May. Do organizatorów kampanii na temat odwołania Brexitu wróćmy. Organizacja Best for Britain będzie prowadzić kampanię od drzwi do drzwi, na celownik biorąc szczególnie te rejony, które w referendum sprzed 2 lat zagłosowały za wyjściem z Unii. Przeciwnicy nie tyle kampanii, ile organizacji podnoszą, że 1/5 jej funduszy pochodzi od amerykańskiego biznesmena George'a Sorosa. Jestem jego przyjacielem od 30 lat. Walczyliśmy razem z dyktaturami zza żelaznej kurtyny. Walczyliśmy z reżimem w Chile. W zestawieniu z tym ta kampania jest jedną z najspokojniejszych, w jakie razem się zaangażowaliśmy. Tłumaczył tę współpracę Lord Mark Mulock Brown. Zgodnie z jak na razie obowiązującym planem, w marcu przyszłego roku Wielka Brytania pożegna się z Unią Europejską. Czasu nie ma wiele, a wiele jest spraw, które trzeba załatwić przy tym rozstaniu. I po drodze wiele nowych problemów przybywa. I tak naprawdę nikt nie wie, jak to będzie. Nie wiedzą Brytyjczycy i nie wiedzą Europejczycy. Zatem może rzeczywiście lepiej trzymać się razem? Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Minęła, dochodzi 17.30, czas na skrót wiadomości w Trójce. W studiu Filip Jarek. Kamil Glik po badaniach w Nicei wraca na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Decyzja w sprawie jego występu na Mistrzostwach Świata w Rosji zapadnie jutro, poinformowano na zakończonej parę minut temu konferencji prasowej naszej kadry. Więcej o tym w serwisie o 18.00. Policjanci apelują do kierowców o czujność z powodu ostatnich upałów. Wysokie temperatury mogą powodować szybsze zmęczenie, zaburzenia koncentracji, a gorsza dyspozycyjność kierowcy może z kolei bezpośrednio przekładać się na jego styl i technikę jazdy, a także na szybkość reakcji w sytuacjach niebezpiecznych. Informują policjanci i radzą, by robić w miarę częste przerwy w czasie podróży i dbać o nawodnienie organizmu. W czerwcu i lipcu 100 szkół zostanie podłączonych do szerokopasmowego internetu w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. Ich uczniowie będą mieli dostęp do szybkiego i darmowego internetu. Minister cyfryzacji Marek Zagórski poinformował, że są to szkoły z województw łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubuskiego. Stopniowo będziemy ogłaszać następne szkoły, które będą miały możliwość przyłączenia się do OSE do końca roku. Łącznie to będzie ponad 2000 szkół w tym roku i zgodnie z harmonogramem w przyszłym roku kolejne 12 tysięcy lokalizacji. Do 2020 roku szerokopasmowym internetem ma być objętych prawie 30 tysięcy szkół. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Na początek elektryzujące wiadomości. Prąd drożeje o ponad 60%, póki co na towarowej giełdzie energii. Sprawie mają przyjrzeć się instytucje chroniące konsumentów, bo to w nich ostatecznie mogłyby uderzyć podwyżki. W środę prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando, powiedział, że za podwyżkami stoją spekulacje. To bicie na alarm, mówi dr Andrzej Sikora z Instytutu Studiów Energetycznych. Dość twarde stanowisko polskiego regulatora. Wystąpienie przed Komisją Parlamentarną. To jest takie bicie na alarm. Myślę, że coś więcej wie i ma większe podejrzenia niż my możemy wiedzieć, no bo jednak do niego dochodzą nie tylko sygnały z rynku, ale również informacje. Ewentualne podwyżki dla gospodarstw domowych prezes URE ogłasza zawsze pod koniec grudnia. W nadzwyczajnych sytuacjach także w ciągu roku. Przy obecnych zwyżkach teoretycznie jest to możliwe, ale póki co URE zapowiada zbadanie sprawy ewentualnych spekulacji razem z Komisją Nadzoru Finansowego i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 1467 zł, taki dochód netto jest potrzebny na jednego członka rodziny, by przeżyć do pierwszego. Średni poziom życia ma zapewnić nieco ponad 2300 zł, a dostatnie życie zaczyna się od nieco ponad 3600 zł. Wynika z raportu Centrum Badania Opinii Społecznej. Podobne badanie CBOS przeprowadził prawie 3 lata temu. Wtedy oczekiwania płacowe Polaków były dużo niższe. Do zaspokojenia podstawowych potrzeb miało wystarczyć niespełna 1180 zł. Tymczasem Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce podwyższenia minimalnej płacy. Ma wynosić 2250 zł. Na propozycję póki co nie zgadza się Ministerstwo Finansów. Uzgodnić stanowiska będzie trzeba szybko, bo 15 czerwca rząd ma przedstawić propozycję Radzie Dialogu Społecznego. Jeśli strona społeczna do tego czasu nie wypracuje swojego stanowiska, to do 15 września stawkę ustali rząd w formie rozporządzenia. Na zamknięciu na warszawskim parkiecie spadki. Indeks WIG 20 spada 0,69%, indeks WIG 0,57% pod kreską. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,27, frank szwajcarski 3,67, dolar 3,61, a za brytyjskiego funta płacimy 4,84. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. W

Na rowerku się jeździ, to tak, czasem jak się zacznę pić, to się napiję. Z drugą stronę jedzie, to już się z drugiego źródełka napijemy. Później apetyt do jedzenia jest. Wiadomo, że trzeba uzupełniać płyny. Od czasu do czasu tak zatrzymać się, odpocząć, napić. No to super sprawa. Szlak wiedzie zarówno górskimi ścieżkami, jak i bardzo przyjemnym, płaskim terenem. Jeden z koordynatorów projektu, Arkadiusz Cycoń. Dlatego każdy rowerzysta powinien znaleźć coś dla siebie. Takich miejsc, które się znajdują na tym szlaku rowerowym, jest aż 19. Burmistrz miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna Jan Golpa. Są miejsca, gdzie są tak zwane samowypływy wody mineralnej i leczniczej lub też są odwierty z tą wodą. Ta woda jest za darmo. To jest niespotykane, bo generalnie wodę mineralną wszędzie musimy kupić. Tu można skorzystać z niej dowoli. Jak z kranik podchodzi, się nalewa. Znajduje mi się w pijalni. To jest woda Antoniego. Bezpośrednio ze źródełka idzie. Jakie ona ma właściwości? Po prostu ona pomaga, jak ktoś ma ciężką niestrawność. Jakkolwiek wycieczka wchodzi, no to nie ma jednego, co by się nie napił. Bardzo dobra, naprawdę. Super woda i taka leciutko gazowana. Efektów na razie nie widzimy, prawda, bo dopiero pijemy, ale nabraliśmy sobie na drogę też. Także miejmy nadzieję, że będzie tak, jak jest napisane. Muszyńskie wody posiadają bardzo dużą ilość magnezu, czyli tak zwanego pierwiastka życia. Wpływają na układ pokarmowy. Poprawiają trawienie. Niektóre nawet wpływają korzystnie na przemianę materii i zrzucenie zbędnych kilogramów. Bardzo ładne miejsce. Także różnych rzeczy tu można zaczerpnąć. Szczególnie te cerkiewki takie ładne są. Te malownicze ścieżki prowadzą przez naprawdę niebywałe atrakcje, jak na przykład Mofeta w Jastrzębiku. Nie jest to największa z Mofet w Polsce. Są to suche ekshalacje dwutlenku węgla, wyziewy wulkaniczne, zimne tak zwane. Czy też nieopodal szlaku zlokalizowana jest cerkiew w Powroźniku, wpisana na Światową Listę Zabytków UNESCO. Dodatkowo wśród takich atrakcji warto wspomnieć także staw połosuwiskowy, który liczy blisko 900 lat. Rekreacja i jakościowe wody zdrowotne, no to chyba nic więcej nie trzeba. Dodajmy, małopolska trasa rowerowa będzie łączyć się z europejską siecią szlaków rowerowych, która przebiega przez gminę Muszyna, a te relacje przygotowała Monika Chrobak. 227-3ZD3, małpapolskieradio.pl. Ważna informacja z Radomia. Dzień dobry, panie redaktorze. Taka informacja dla miłośników lotnictwa. Nad Radomiem pojawiły się pierwsze grupy akrobacyjne, które ćwiczą przed imprezą airshow. No a cała Polska się śmieje z Radomia, że nic nie lata. A jednak lata. A jednak się kręci. Za 4 minuty puls trójki w trójce i pytanie o jutrzejsze spotkanie dwóch osobowości światowej polityki. Donalda Trumpa i pana Kima. So many questions, but many less answers. I seem to leap from doubt to doubt. Like a blind drifter. And the more I look around, the less I recognize this place, this space, these hands. Not familiar, but strange. And every step I seem to lose more than I gain. I guess I live when I'm back where I began. Just like this recurrent dream that I used to have. The more I run towards you, the further I am. But if I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I can't pretend, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. Mm-hmm. In the end. Mm-hmm. So give me some certainties to easing up the pain. Give me some truth that stands so that I understand. Cause I've got nothing to hold. It's like running water through my fingers. Find me something to keep to help me sleep. But I wonder, maybe you wonder too. When in fact I'm just like the rest. And if that's the case, then maybe I've found the one thing that's true. This common doubt that unites, that makes us come looking for you. But if I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I count to ten, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. Mm-hmm. In the end. Questions, answers, questions, answers, questions, answers. answers. So many questions, but many are less answers. I seem to leap from doubt to doubt like a blind drifter. And the more I look around, the less I recognize this place, this face, these hands. Not familiar, but strange. And every step I seem to lose more than I gain. I guess I'll learn when I'm back where I began. Just like this recurring dream that I used to hear. The more I run towards you, the further I am. But if I close my eyes, then maybe I'll see. And if I stop and I can't pretend, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. Mm-mm. In the end. Mm-mm. Questions, answers, questions, answers, questions, answers, questions, answers, questions, answers, questions. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry, a w studiu ze mną Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego. Witam. Dzień dobry. I Jakub Mielnik z Tygodnika Wprost. Dzień dobry. Za kilka, jak przed chwilą policzyliśmy, za 8 godzin i 15 minut pierwsze w historii spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej. Są spore nadzieje na zakończenie trwającej od lat wrogości, no i na likwidację koreańskiego arsenału nuklearnego. W zamian za obietnicę pozbycia się broni jądrowej Kim Jong-un może jednak oczekiwać na przykład zniesienia części sankcji gospodarczych. Może w grze będą jeszcze jakieś inne żądania. Porozmawiamy o tym, jakie to spotkanie może mieć konsekwencje dla świata, także dla Polski. No ale zacznijmy od szczegółu, od konkretu. Czy panów zdaniem Kim rzeczywiście zrezygnuje z broni jądrowej? Przecież jego rodzina pracowała nad tą bronią, nad tym uzbrojeniem od wielu, wielu, wielu lat. No to jest racja bytu Północnej Korei, arsenał atomowy. Gdyby się Kim go pozbył, to w zasadzie byłby bezbronny jak dziecko. A trzeba powiedzieć, że poza napięciem ze Stanami Zjednoczonymi, również Chińczycy, którzy z jedną ręką Kima wspierają, drugą też z przyjemnością by się go pozbyli i wymienili na kogoś bardziej wobec nich spolegliwego. Także całe to napięcie, które ma się jutro nad ranem rozładować, zostało w dużej mierze wykreowane przez sam reżim północno-koreański po to, żeby jakby doprowadzić do negocjacji, i myślę, że bardziej jednak sam proces negocjacyjny interesuje Koreę Północną niż szybkie i radykalne rozwiązania, o których się mówi. Panie Arturze, pana zdaniem jest szansa na dynną kluworyzację? W moim przekonaniu większa niż kiedykolwiek, i teraz już ta gra nie ujdzie Kimowi, że będzie grał na zwłokę, dajcie jakieś ekonomiczne korzyści, a ja obiecuję, że w tym procesie, który będzie trwał, będę powoli denuklearyzował się i podpiszę moratorium na rozwijanie pocisków balistycznych. On rzeczywiście osiągnął to, co chciał. Zbudował Hwasonga 15-14, mogą dolecieć do Stanów Zjednoczonych, wyposażone w głowicę jądrową. To była jego polisa ubezpieczeniowa na życie. Teraz nagle miałby się pozbyć tej polisy. Dlaczego? Dlatego, że zmienia się sytuacja. W tej chwili Chiny przycisnęły i one były zawsze tak naprawdę opiekunem, i być może Chiny wezmą pod swoją kuratelę jego arsenał nuklearny oraz rakietowy. Ale budowania i tak nagle się pozbędzie? Dlatego, że osiągnął, co chciał, podbił stawkę, mhm. Natomiast te sankcje, które teraz się pojawiły, one trochę ten reżim podniszczyły. I co więcej, zmieniła się sytuacja, bo mamy wojnę handlową. Gdyby nie zwycięstwo Trumpa i Biały Dom Trumpowi, prawda, został oddany. Gdyby nie ten fakt, to mielibyśmy Hillary Clinton i dalej na okrągło gadanie. Natomiast ponieważ jest Trump i on wywołał wojnę handlową, użył to narzędzie, żeby zaszantażować, przycisnąć nie tylko Unię Europejską, ale przede wszystkim Chiny, i Chiny właśnie po to, żeby użyć ich, wykorzystać do zmiany stanowiska Kim Jong-una. Dlatego, że Chińczykom bardziej niż komukolwiek zależy na handlowaniu ze Stanami, a boją się tych ceł nowych sankcji oraz 28 czerwca mają być nałożone restrykcje na sposób inwestowania przez Chiny w Stanach Zjednoczonych. Chińczycy muszą inwestować. Jeszcze za chwilę przejdziemy. Ale to jest połączone, bo wydaje się, że to... I dlaczego, jak przyleciał, czym przyleciał Kim Jong-un, panowie, do... Właśnie, to jest taki trochę symbol, w czyjej kieszeni siedzi. Tak jak Hwasong-15, to jest tak naprawdę składak rosyjsko, chińsko, nawet białoruski, tam są śrubki. Tak samo cały Kim Jong-un i jego siła i pozycja jest funkcją tak naprawdę polityki chińskiej. To za chwilę ten wątek jeszcze będziemy kontynuować, ale panowie, jeszcze na samym spotkaniu się przez moment skupmy, bo Trump powiedział, że już po minucie będzie wiedział, czy Kim Jong-un ma dobre intencje i czy jest sens rozmawiać dalej. Co będzie nie do zaakceptowania przez Trumpa już po minucie? No na przykład wycofanie amerykańskiego wsparcia wojskowego dla Korei Południowej, o czym Północ mówiła jeszcze kiedyś jako o takim podstawowym warunku wstępnym. Oni sobie wyobrażają tą denuklearyzację, trudne bardzo słowo. Trudne słowo, łamie się język, w ten sposób, że oni oddadzą swoje arsenały, a z południa znikną wpływy amerykańskie, co oczywiście jest głęboko science fiction i to się nigdy nie stanie, no bo to oznaczałoby w ogóle wycofanie się Stanów Zjednoczonych z tej części wybrzeża Pacyfiku. No to z strategicznego punktu widzenia byłby to krok samobójczy. Dlatego jeśli Kim próbowałby forsować ten punkt widzenia, no to te rozmowy się zakończą, ale chyba już Kim i jego otoczenie zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma w ogóle co podnosić tego typu nierealnych kwestii. Te awantury, które mieliśmy w ciągu ostatnich paru tygodni przed spotkaniem i zdecydowana reakcja Białego Domu na różne zaczepki ze strony urzędników niższego szczebla w Północnej Korei i szybka wolta i szybka reakcja Kima, który wedle słów urzędników amerykańskich wręcz miał błagać o to, żeby te rozmowy znowu miały miejsce. No to pokazuje, że tam jednak rzeczywiście możliwości takich gierek się wyczerpały. Panie Arturze, ale czy możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że no, świat patrzy od tygodni w napięciu, buduje to napięcie i ma ogromne nadzieje, a to spotkanie potrwa minutę albo dwie i panowie się rozejdą bez żadnego porozumienia? Absolutnie nie. Nie po to Trump też takie oczekiwania buduje i robi, przywołuje te stare czasy megaszczytów z lat 80., 70., Reykjavik, tak. Moskwa, Helsinki nawet 75. rok, 72. rok, Moskwa, prawda? 79. Salty 2 podpisane, to był w Waszyngtonie traktat. To były megaszczyty, gdzie Breżniew spotykał się z amerykańskimi prezydentami, a potem w latach 80. Gorbaczow. Trump chłonia tę atmosferę, cieszy się. Ponad 2000 dziennikarzy akredytowanych. Zatem niewątpliwie będzie starał się przepchnąć formułę CFIT, czyli complete i verifiable, czyli kompletna, weryfikowalna, nieodwracalna denuklearyzacja. Pamiętajmy też, że to Amerykanie wprowadzili tam broń jądrową do Korei Południowej, gwałcąc paragraf 13d tego zawieszenia broni z 53 roku. Ale to już pomijamy, bo w 69 na przykład Korea Północna zniszczyła USS Pueblo, czyli statek wywiadowczy amerykański, zestrzeliła migiem rok później amerykański samolot. Zatem jest to stara waśń, ale teraz wydaje się, że ponieważ Kim był u Ławrowa dwa razy, przepraszam, w Pekinie był dwa razy, u Ławrowa się spotkał, Kim jest prawdopodobnie ten szczyt przygotowany w taki sposób, że będzie końcowy komunikat i będziemy widzieli zmianę, bo i Rosji chyba zależy na tym, i Chinom, i przede wszystkim Trumpowi bardzo zależy. No właśnie, to popatrzmy na sprawę trochę szerzej. Czy to zapowiedź jakiejś nowej polityki Stanów Zjednoczonych i nowego układu na geopolitycznej mapie świata? Co się zdarzy jutro? Sam fakt, że po, o czym tutaj przed chwilą pan mówił, że przez wiele dziesięcioleci no takiego, czegoś, co można porównać do bliskowschodniego procesu pokojowego, czyli niekończące się zjazdy dyplomatów, z których niewiele wynika. No wiele dziesięcioleci upłynęło również pod znakiem słabnącego i rosnącego napięcia na Półwyspie Koreańskim. No sam fakt, że Trump zdecydował się ten stolik wywrócić i podjąć taką no jednak zaskakującą dla wielu i radykalną decyzję o tym, że trzeba się przestać boczyć i trzeba po prostu usiąść zamknąć i porozmawiać, bo tylko w ten sposób jakoś można sprawy do przodu. No właśnie, on łamie te wcześniejsze porozumienia i niektóre układy. On teraz po prostu sam będzie chciał te klocki na nowo poukładać? No trochę pamiętajmy, że przede wszystkim cała historia, od której się to zaczęło, czyli wymiana dosyć ostrych oświadczeń na Twitterze i w różnych innych mediach między przywódcami Korei Północnej i Południowej, wywołała panikę i w Południowej Korei, i w Japonii, czyli w krajach będących starymi, wypróbowanymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych. I te kraje też bardzo bacznie obserwują to, co się tam będzie działo. A rzeczywiście jest tak, że na tej ostatniej prostej do tego spotkania dołączyły kraje, które zawsze w nim tak naprawdę w tej grze uczestniczyły, czyli Chiny i Rosja. Czy te negocjacje to taki trochę nowy początek nowych rozgrywek w Azji, między innymi o szlaki transportowe na przykład na Morzu Południowochińskim? Przede wszystkim jest to proces może takiego układania tych relacji w tej części świata, ponieważ wiemy, że mamy konflikt na Morzu Południowochińskim, gdzie Chińczycy militaryzują te atole, prawda, czy te wysepki, a 6 innych państw, jak Wietnam naokoło, prawda, czy Filipiny, sprzeciwiają się temu. Wiemy, że Chińczycy jednak bardzo zależy im na handlowaniu czy układaniu dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Nawet zaproponowali kilka miesięcy temu udział, żeby Stany były w tym, jak gdyby One Belt, One Road, w tej inicjatywie, to znaczy korzystały z pieniędzy i żeby na to 1,5 biliona, co na infrastrukturę chce Trump wydać pieniędzy, pochodziło również z chińskich źródeł. I w moim przekonaniu te interesy wielkie chińsko-amerykańskie mogą spowodować, że dzisiaj poukłada się nam ta sytuacja. Mieliśmy próbkę miesiąc temu, kiedy Trump zaproponował uratowanie firmy ZTE, wielkiej telekomunikacyjnej chińskiej firmy, która produkuje tanie smartfony i przede wszystkim potrzebuje części ze Stanów Zjednoczonych. Trump najpierw ją zablokował, objął embargiem, a potem chciał ratować. To jest taki jego szantaż. On pokazuje, że może Chińczykom zrobić problemy i dlatego wydaje mi się, że Chiny są tu kluczem do tego sukcesu, a również i ten Kim, który doznał teraz szoku, bo 90% handlu, prawda, z Chinami zależy. I dzisiaj spacerował godzinę temu po Singapurze, mieście lwa, prawda, i widzi bogactwo, to myślę, że on będzie skłonny na model chiński bądź wietnamski, czyli takiego komunistycznego kapitalizmu, czyli takiej transformacji powolnej w kierunku chciałem króciutko o wątek Polski zahaczyć, bo szef BBN Paweł Soloch mówi, że spotkanie ma duże znaczenie także dla naszego regionu, w tym i Polski. Chodzi między innymi o to, że nasz największy sojusznik byłby zaangażowany w konflikt na wschodzie, a nam zależy na większej obecności USA w Polsce. Powinniśmy właśnie kibicować Trumpowi także z punktu widzenia Polski. Powinniśmy trzymać kciuki za to spotkanie. Myślę, że ten prezydent z punktu widzenia polskich interesów, cokolwiek by nie mówić o różnych jego wadach, jest bez porównania lepszy niż prezydent Obama, którego dwie kadencje zakończyły się jednak geopolitycznymi katastrofami i we wschodniej Europie, ale i na Bliskim Wschodzie. Na tym konkretnym spotkaniu coś tutaj może dla nas ważnego zapaść? Tutaj myślę, że trzeba by jeszcze zwrócić uwagę na to, że Stany Zjednoczone zdają sobie sprawę jednak z pogłębiającego się rozdźwięku między Europą a właśnie Ameryką. I on, jeśli tutaj mówimy o tym, co się rysuje i co się może narysować po między innymi po tym spotkaniu Kima z Trumpem, no to jest taka trochę obrotowa gra Chińczyków, którzy jednak są zorientowani bardziej na Stany Zjednoczone. Europa bardziej się orientuje na Rosję i ostatnie spięcia, awantury wręcz ze Stanami Zjednoczonymi to pokazują. Bardzo krótko w wątku polskim, co tutaj może się zdarzyć? Bardzo ciekawy trop podrzucił pan redaktor. Ja myślałem i powiedziałem, że Chiny są kluczem do rozwiązania tego problemu w Korei Północnej, a być może polski BBN jest tym kluczem. Bardzo dobry tutaj wątek. Oczywiście ironizujemy. I jeszcze skoryguję, pan powiedział, że Trump rozwala ten porządek świata, który znamy. On renegocjuje, chce renegocjować porozumienie irańskie i naftę z Kanadą i Meksykiem, żeby przywrócić bardziej zrównoważony rozwój handlu i zmniejszyć deficyt amerykański. Stawiamy kropkę. Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego, Jakub Mielnik, Tygodnik Wprost. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Są kibice, jest akcja! Teraz płacisz ceny pół, a drugie pół... Za roku pół! Nawet w 10 ratach! Na przykład za 55-calowy telewizor Philips z matrycą OLED.